jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS Łukasz M. usłyszał 11 zarzutów dotyczących oświadczenia majątkowego. Policja ma wniosek o doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed Komisję do Spraw Pegasusa. Francuskie władze zaprosiły Ilona Muska na szczyt poświęcony AI, który odbędzie się za kilka dni we Francji. Poseł PiS Łukasz M. usłyszał 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w składanych oświadczeniach majątkowych. Przedstawiła je prokuratura okręgowa w Zielonej Górze, mówi jej rzeczniczka Ewa Antonowicz. Dotyczą one składanych oświadczeń majątkowych, zarówno oświadczeń majątkowych w ramach prowadzonej działalności poselskiej, jak i w ramach prowadzonej działalności w ministerstwie. Dotyczą one przede wszystkim zatajania prawdy bądź podawania nieprawdy w zakresie stanu majątkowego w postaci nieruchomości, środków pieniężnych. Podejrzany został przesłuchany i nie przyznał się. Już wcześniej Łukaszowi M. uchylono immunitet poselski. Policjanci mają już sądowy wniosek o doprowadzenie na przesłuchanie w Sejmie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o złożenie zeznań przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Do zatrzymania polityka PiS może dojść w każdej chwili. Zatrzymanie może trwać maksymalnie 48 godzin. Nam zależy na przesłuchaniu byłego ministra jako świadka, mówi szefowa Komisji Śledczej Magdalena Sroka. Nie róbmy z tego wydarzenia nadzwyczajnego wydarzenia. Rzeczywiście, pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, gdzie były minister sprawiedliwości ma zostać zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie. Ale pamiętajmy, że to jest przesłuchanie świadka. To pan Zbigniew Ziobro i ludzie z PiS-u stwarzają wokół tego szopkę. Im na tym zależy. Poseł PiS Zbigniew Kuźmyk jest przekonany, że były minister sprawiedliwości wyjdzie zwycięsko ze starcia z komisją. Z tego, co mówił publicznie, jeżeli zostanie doprowadzony, to się stawi przed komisją, a jeżeli się już stawi, to mogę się spodziewać, że zrobi miazgę z członków komisji, bo jest o niebo lepiej przygotowany niż każdy z nich. Merytoryczną miazgę. Posiedzenie komisji zaplanowano na jutro. Zbigniew Ziobro zapowiedział, że dobrowolnie nie stawi się przed komisją, ale nie będzie stawiał oporu funkcjonariuszom. Udało się wydobyć 28 ciał ofiar katastrofy lotniczej w Waszyngtonie, mówi szef służb ratunkowych John Donnelly. Jak dodaje, to 27 ciał pasażerów samolotu, a jedno z helikoptera. Przechodzimy z akcji ratowniczej na akcję wydobycia ciał, bo nie wierzymy, że ktoś przeżył katastrofę. Zlokalizowano także kolejne ciała. Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło, gdy samolot pasażerski lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu zbliżał się do lotniska Ronalda Reagana. Gdy przelatywał nad rzeką Potomac, zderzył się z wojskowym helikopterem Black Hawk. Francuskie władze zaprosiły Ilona Muska na szczyt poświęcony sztucznej inteligencji, który odbędzie się za kilka dni w Paryżu. Decyzja ta wywołuje nadsekwaną kontrowersję. Współpracujący z prezydentem Trumpem szef serwisu X nie potwierdził jeszcze udziału w szczycie. Organizowany przez prezydenta Francji szczyt w sprawie sztucznej inteligencji ma odbyć się 10 i 11 lutego. Radio RMC ujawniło, że możliwa obecność Ilona Muska budzi zakłopotanie w Pałacu Elizejskim. Zaproszenie zostało wysłane przed inauguracją prezydentury Donalda Trumpa, podczas której szef serwisu X wykonał gest, który według części komentatorów przypominał hitlerowski salut. Niektórzy współpracownicy prezydenta Francji sugerowali odwołanie zaproszenia, ale według mediów Emmanuel Macron nie rozważa takiej opcji. Według nieoficjalnych doniesień amerykański miliarder planuje udział w szczycie. Sam fakt, że Pałac Elizejski zaprosił Muska do Paryża, zaskakuje obserwatorów, bo kilka tygodni temu francuski prezydent potępił ingerencję szefa X-a w politykę europejskich państw. Zarzucił mu, jak to ujął, wspieranie międzynarodówki reakcjonistów, a francuskie MSZ zagroziło mu unijnymi sankcjami, a nawet zamknięciem serwisu w Europie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. W niemal całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Najgorzej jest w Skarżysku Kamiennej. Tam jakość jest dostateczna, ledwie stopień lepsza od złej. Po 20 do jutra powrócą tak zwane zielone godziny, kiedy zaleca się wykonywanie energochłonnych prac domowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie tylko na zachodzie, potem także na północy może przelotnie padać deszcz, w górach śnieg, nad ranem lokalnie mglisto, jutro w górach porywisty wiatr. W nocy od minus 5 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 4 nad morzem, a jutro 4 na wybrzeżu, 7 w centrum i 9 na Podkarpaciu.

Minęła 15.13 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Maciej Załęcki. To był utwór zatytułowany Don't Fear the Reaper. W oryginale na płycie Agents of Fortune amerykańskiej rockowej grupy Bloister Cult w roku 1976, a to był fragment debiutanckiego albumu liverpoolskiej formacji elektronicznej. House, trance, techno, big beat, drum and bass. To wszystko działo się na płytach zespołu Apollo 440, który debiutował płytą długogrającą Millennium Fever równo 30 lat temu. Don't Fear the Reaper to jeden z ich większych przebojów, jeśli chodzi o początki działalności. Tego samego dnia, równo 30 lat temu, ukazała się inna ważna debiutancka płyta zespołu, a właściwie duetu grającego muzykę elektroniczną. Left Field i Leftism. Left Field, czyli Neil Barnes i Paul Daly, a za mikrofonem postać chyba jeszcze ważniejsza od obu panów, jeśli chodzi o historię muzyki rozrywkowej, John Lydon. Kiedyś przed laty Sex Pistols, później i nadal jeszcze wciąż, chociaż coraz rzadziej Public Image Limited. Leftism, płyta, która ukazała się równo 30 lat temu. Zanim przejdziemy do nowości, jeszcze jedno nagranie, no, wspomnienie, powiedzmy. To będzie fragment płyty, która wczoraj obchodziła swoje 40. urodziny. Jedna z najlepszych, a może wręcz najlepsza płyta szwajcarskiego duetu Yellow Stella. Dieter Meier i Boris Blank, czyli duet Yellow z płyty Stella. Wczoraj minęło 40 lat od premiery tego albumu, a to była piosenka zatytułowana Oh Yeah. Teraz przechodzimy już do nowości i zdecydowanie zmienimy stylistykę. No, zaraz Państwo na pewno będą, niektórzy z Państwa będą szczęśliwi, inni może trochę rozczarowani, że będzie zupełnie inny klimat, ale naprawdę to będzie bardzo ładne nagranie. Otóż Jacob Allen, czyli Puma Blue, wraca. I woke up this morning only to find no space in my heart, even less in my mind. The smell on the ground outside just seemed to scream of everywhere we'd been, everything that we'd seen. Here in the snow, where I first let you go. It breaks my heart how it all fell apart. I always thought we would be tapestry, together entwined. Now this dream is dead. Every instance I mistook your shape asleep. It's like I'm stumbling out of myself into a scene. There's a plummeting weight that I can hardly explain. It's more than I can take. Snow, where I first let you go. It breaks my heart how it all fell apart. I always thought we would be tapestry, together entwined. Now this dream is dead. Thank you. Bardzo ciekawy duet. Tamino, Brukselczyk, mama flamandka, ojciec Egipcjanin, a rodzice poznali się w Gwinei, oraz Micki, ojciec Amerykanin, mama Japonka. Także bardzo ciekawe połączenie. Tamino i Micki, Sanctuary. Ta piosenka znajdzie się na nowym albumie Tamino, który ukaże się 21 marca, a zatytułowany będzie Every Dawn's a Mountain, a wcześniej Jacob Allen i Tapestry. Najnowsza piosenka firmowana szyldem Puma Blue. W tym roku ma się pojawić trzeci album Jacoba. Kolejna propozycja, kolejna nowość przed nami. Grupa TV on the Radio wznowiła działalność, już jest ustalona trasa na ten rok, a tymczasem Tunde Adebimpe, czyli wokalista grupy, debiutuje długogrającą płytą zatytułowaną The Black Bolts. But will I feel it when I drop? Restless hours, the ticking of a clock on my life. In my life's just a dot on the timeline. In my soul. From the ceiling came a knock. Lightning strikes and my mind receives a shock. And my heart beats a spark of revival. Jump so we're gonna feel it when we drop. Send no flowers, the visions never stop. Of this life and the time we cannot put together. Burn so bright and rise into the night. Gonna try it for myself. I'm gonna need somebody's help. In this life, in this life, cast an extraordinary spell. On this life, in this life, rise into the Muszę przyznać, że trochę się stęskniłem za brzmieniem głosu Tunnel, dlatego bardzo mnie cieszy, że po pierwsze reaktywowała się grupa TV on the Radio, a po drugie Tunde wydaje solowy album. Przypominam, 18 kwietnia The Black Balls, a to była piosenka z tego właśnie wydawnictwa zatytułowana Drop. Niespełna tydzień temu debiutowała albumem wreszcie grupa Bazgrołki. Tytuł płyty Brudnopis, a tytuł piosenki, którą za chwilę gonię cień. Gonię cień. Fragment albumu Brudnopis. Wydająca nagrania bazgrołków oficyna wydawnicza Koty Records nie próżnuje, bo już za chwilę nowa piosenka pochodząca właśnie z tej wytwórni. Zespół, który już istnieje od jakiegoś czasu. Rok temu ukazała się ich płytka taka krótka, mini-album powiedzmy, czy też epka, jak to woli. A teraz najnowsza piosenka. Zespół nazywa się Bezsenna, a utwór zatytułowany jest Palcem po wodzie. Thank you. Walcem po wodzie zespół Bezsenna, Wołowsko-Wrocławski. Wołów to taka miejscowość około 50 km na północny zachód od Wrocławia. Oczywiście województwo dolnośląskie. Przed rokiem ukazał się mini-album Zapomniane. Teraz nowa piosenka Palcem po wodzie. Warto zwrócić na ten zespół większą, baczniejszą uwagę. A teraz grupa, która istnieje już od ładnych kilku lat. Powstała w Lublinie w roku 2018. Nazywała się na początku Eddie High, teraz już tylko High. I najnowsza piosenka tego zespołu, zatytułowana Skafander, została skomponowana i wyprodukowana przez samego Maćka Cieślaka kiedyś przed laty, Ścianka i Leny Valentino. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam bokami od w ten but, podaj. Jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki, błąd tapicerki, opić, omaj. Dziś zamykaj powieki szczelni, bo moknie. Chłopak, ej, chłopak, ej, chłopak. Mleko na środku pokoju, gdy w kątach popłowiska przystań. Spokój, idź tam, skup się na wiatr, rzucasz zaklęcia, krótkie te spięcia. Muszę to w końcu przechorować, oddech z bliska, niebo błyska teraz dystans. Stoję w deszczu bez opar, ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam tłokami pod w ten chód, podaj. Jeszcze wczoraj byłaś tak, tak na kroki, chłop na picelki, obić, omaj. Dziś zamykaj powieki szczelnie. Skafander to był zespół High. Dziś premiera nowego utworu zespołu Black Country New Road. Nagranie zrealizowane już bez udziału dotychczasowego wokalisty Isaaca White'a. Teraz główną wokalistką w grupie jest Georgia Ellery. Piosenka nosi tytuł Besties. We'll be right back. my best friend waving at me. I wanna be living with you, seeing it through. Do you wanna play forever? How long can I play a song I made? Yeah, it's a song. I'm gonna read something that's good, but I listen to you. I'm not Besties, Black Country New Road. Bardzo jestem ciekawy nowej trzeciej płyty tej grupy, która ukaże się niestety dopiero w kwietniu, 4. Forever How Long. Pierwsze dwie były naprawdę dobre. Zobaczymy, co się zmieniło w zespole, jeśli chodzi o brzmienie, jeśli chodzi o piosenki po odejściu głównego wokalisty. A teraz najnowszy utwór Barbary Wrońskiej, solowy. Zmarznięty stan. Póki jest, póki ten sam.